لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور جو مصرع پڑھ رہا ہوں بڑے باواز بلند کہیے گا، سبحان اللہ، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق بلند کیا، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک۔ ہم حضور کا نام لے لے کر، نعتیں سن کر، نعتیں پڑھ کر حضور کے نام کو بلند نہیں کر رہے ہیں، اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس لیے کہ حضور کا نام تو اللہ تعالی نے پہلے ہی بلند کر دیا ہے، ورفعنا لك ذکرک قرآن میں، تو ہم ان کے نام کو بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا نام لے لے کر اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو جانب جائے، اور کسی کو کیوں دے اپنا اپنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر پر ان کے فضل کا سایا کل بھی تھا اور آج بھی جذبے کے ساتھ کہیے گا کل بھی تھا اور آج بھی ہے جو شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے بابا بلند بلند کل بھی تھا آج بھی ہے. سبحان سبحان.